อาศัยขันหนึ่งที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานและอาศัยทิฏฐุปาทานเกิดขึ้นละอาศัยขันสองละในวงเล็บพึงทำเป็นจักกนัยในวงเล็บโดยในนี้ปฏิจจวานสหชาตวานปัจจยวานนิสยวานสังสัทธวานและสัมปยุตตวานพึงทำเหมือนกับอุปาทานทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันแต่การระบุบุคคลต่างกัน72อุปาทานะอุปาทานิยทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจยานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย98สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตอุปาทานโดยเหตุปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บเหมือนกับอุปาทานทุกกะไม่มีข้อแตกต่างกันมี9วาระอารมณปัจจัย99สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารมณปัจจัยได้แก่เพราะปรารภอุปาทานอุปาทานจึงเกิดขึ้นมี3วาระสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยอารมณปัจจัยได้แก่บุคคลให้ทานละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานยินดีเพลิดเพลินเพราะปรารภความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นราคะละทิฏฐิละวิจิกิจฉาละอุทธัจจะละโทมนัสจึงเกิดขึ้นพระอริยพิจารณาโคตรภูพิจารณาโวทานพิจารณากิเลสที่ละได้แล้วพิจารณากิเลสที่ข่มได้แล้วรู้กิเลสที่เคยเกิดขึ้นละบุคคลเห็นแจ้งจักษุละหทัยวัตถุละหนึ่งเล็บย่อเป็นปัจจัยแก่อนาคตังสยานและอาวัชนะจิตโดยอารมณปัจจัยสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารมณปัจจัยในวงเล็บย่อสองวาระนอกนี้เหมือนกับอุปาทานทุกกะสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานเป็นอารมณ์ของอุปาทานและที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและเป็นอารมณ์ของอุปาทานโดยอารมณปัจจัยมี3วาระในวงเล็บอธิปติปัจจัยในหนหลังมี3วาระเหมือนกับอุปาทานทุกกะอธิปติปัจจัย100สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยอธิปติปัจจัยมีสองอย่างคืออารมณาธิปติและสหชาตาธิปติอารมณาธิปติได้แก่บุคคลให้ทานละออกจากฌานแล้วพิจารณาฌานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นยินดีเพลิดเพลินเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินฌานนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะละ ทิฏฐิจึงเกิดขึ้นพระเสขะพิจารณาโคตรภูให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละพิจารณาโวทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นละบุคคลยินดีเพลิดเพลินจักสุละหทัยวัตถุและขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นเพราะทำความยินดีเพลิดเพลินจักสุเป็นต้นนั้นให้เป็นอารมณ์อย่างหนักแน่นราคะจึงเกิดขึ้นทิฏฐิละขันธ์ที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานจึงเกิดขึ้นสหชาตาธิปติได้แก่อธิปดีธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตขันธ์และจิตตสมุทฐานรูปโดยอธิปติปัจจัยในวงเล็บอารมณาธิปติปัจจัยและสหชาตาธิปติปัจจัยแม้ทั้งสองอย่างที่เหลือเหมือนกับอุปาทานทุกะในวงเล็บอธิปติปัจจัยที่เป็นคตนามีสามวาระเหมือนกับอุปาทานทุกะปัจจัยทั้งหมดก็เหมือนกับอุปาทานทุกะในสภาวธรรมที่เป็นอารมณ์ของอุปาทานไม่มีโลกุตระปัจจนียะและการนับทั้งสองอย่างนอกนี้เหมือนกับอุปาทานทุกะอุปาทานะอุปาทานิยะทุกะจบ73อุปาทานะอุปาทานสัมปยุตตะทุกะ1ปฏิจจวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย101สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กามุปาทานอาศัยทิฏฐุปาทานเกิดขึ้นในวงเล็บพึงธรรมเป็นจักกนัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่สัมปยุตตขันธ์อาศัยอุปาทานเกิดขึ้นสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานสัมปยุตด้วยอุปาทานและที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยได้แก่กามุปาทานและสัมปยุตตขันธ์อาศัยทิฏฐุปาทานเกิดขึ้นในเล็บพึงธรรมเป็นจักกนัยอาศัยสภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานละในเล็บย่อการระบุความที่มีข้อแตกต่างกันเหมือนกับอุปาทานทุกะมี9วาระไม่มีรูปพึงขยายวาระทั้งหมดให้พิสดารอย่างนี้มีเฉพาะอรูปเท่านั้น73อุปาทานะอุปาทานสัมปยุตตะทุกกะ7ปัญหาวาน1ปัจจญานุโลม1วิพังควานเหตุปัจจัย102สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะอุปาทานโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูลเหตุที่เป็นอุปาทานและสัมปยุตด้วยอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันและอุปาทานโดยเหตุปัจจัย103สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สภาวธรรมที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานโดยเหตุปัจจัยได้แก่เหตุที่สัมปยุตด้วยอุปาทานแต่ไม่เป็นอุปาทานเป็นปัจจัยแก่สัมปยุตตะขันโดยเหตุปัจจัยในวงเล็บพึงอ้างบทที่เป็นมูล